Tuommoinen lyötiäinen keskenä on tosi lystikeskenä. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Hyvää iltaa! Tämä on Puhujainkulma. Minun nimeni ei ole Pörni. Minun nimeni ei myöskään ole Erkka tai Juha tai ei myöskään Seppo tai ylipäätään mikään muukaan kuin Pii. Minun on Pii, tuo Pörni ei ole paikalla, koska se on menossa katsomaan ilotulitusta tuonne Linnanmäelle, niin minäkin, mutta mulla on sinne korttelin matka, niin mä voin silti tehdä Puhujainkulman, niin kuin kaikki kunnolliset ihmiset tekevät. Minun lisäkseni kunnollisia ihmisiä paikalla on Juha. Hello, hello. Vantaalaiset joutuu valmistautumaan tommoset Linnanmäen tapahtumaa varmaan viikko etukäteen. Niin, niin. Pitää varata lentoliput ja... Joo, Pörni pakkaa siellä ahkiota ja ne hiihtää siellä. Siellä on lunta nyt, ei ole. Se on iso juttu tuommoinen, kun vantaalainen tulee Helsinkiin. Mainittakoon, että Erkan piti olla paikalla, mutta flunssa on kaatanut sen. Mäkin on niin kuin puoli kaatanut flunssa, että mun ääni on aika ei niin edustavassa kunnossa. Mutta... Joo, mä sain reilu viikko sitten lusittua syysflunssan, tai ensimmäisen syysflunssan, toivottavasti viimeisen. Joo, mulla on ollut nyt tää viikko vähän sellaista. Sellaista. Jotenkin. Mälsää. Mutta ei puhuta siitä. Puhutaan vaikka siitä, että ensi viikolla on, keskiviikkona on Back to the Future-päivä, jolloin me kaikki lennetään lentävillä autoilla ja skeitataan leijuvilla skeittilaudoilla. Mä en ole koskaan skeitannut edes semmoisella, missä on pyörät, niin kova oppimis. Kynnys tässä nyt tietysti ensi keskiviikoksi, mutta... Mitäs silloin tapahtuu? Siis silloin on se Back to the Future-päivä, eli milloin Marty McFly kävi vuodessa 2015. Ihan niin kuin kalenteripäivämäärä osuu siihen. Kyllä. No niin, onko muuten mitään teemabileitä sitten tai jotain tapahtumia? Orion näyttää ne kaikki leffat. Cool. Se ykkönen nyt vielä menisi, mutta kakkonen ja kolmonen taisi olla aika sekavia. Musta se kakkonen on aika jees, mutta se kolmonen on vähän silleen meh. Se kakkonen ja kolmonenhan kuvattiin samaan aikaan. Niin olikin. Oliko se peräti niin, että se teki yhtä megapitkä elokuvaa? Sitten edittipöydässä huomasi, että tästä tulee megapitkä. Ei, kyllä se oli suunniteltu 8 okay, koko ajan, niin okay. Se on ihan erillinen tarina ja muuta. Ja se on se kakkonen, missä käydään tulevaisuudessa. Joo. Ekassa mennään menneisyyteen. Oliko siinä sama ohjaaja, siis tämä Zemeckis? Joo, kaikissa niissä oli. Okei, okay, joo. Ne näytti ne yhtenä päivänä jo kerran aikaisemminkin. Se myytiin saman tien loppuun. Nyt ne otti toisen päivän, jolloin ne näyttää ne kaikki samaan aikaan, mikä on se Back to the Future-päivä, mikä on ihan musta hyvä päivä. Se myytiin loppuun. Sitten niillä on vielä, ne ottikin vielä kolmannen päivän, ja sekin on myyty loppuun, enkä mä osannut lippuja yhteenkään niistä. Mä penskana katoin niitä aika ankarasti, niin olisi voinut nostalgiatripillä käydä, mutta ei. Joo, siinä on se surullisen kuuluisa urheiluauto, mikä oikeassa maailmassa ei menestynyt. Siis komea DeLorean, vai mikä se on? Joo, DeLorean. Komea auto, mutta no, se oli hirveän buginen, että ne hajosi teille. Ja... Joo, ja sitten se tosi makean cool, se ylöspäin nouseva... se ovi, niin sekin ilmeisesti kusi... Jollain tavalla, että joo. Ne hajoili, ja se ei ole tietysti hyvä, jos ei pääse ovesta ulos. Joo, nyt Teslahat kopioi sen ovimallin, tai muutkin kopioi, on Lamborghini. No onhan niitä, varsinkin urheiluautot, tosiaan. Niin kuin, siinä ehkä suurin ero ajassa tämän niin kuin 30 vuoden aikana, että vuonna 80, mitä se oli, 4-5... Sitä luokkaa, joo. Niin urheiluautotkin oli kauhean kulmikkaita. Nykyäänhän ne on tosi... Joo, mutta siinä oli komea pinta, se oli semmoinen, vähän semmoinen kiiltävä hopeinen, niin kuin niin, harjattua terästä tai semmoinen se pinta. Ja jotenkin ne muodot oli kyllä ihan hyvät, että sinänsä hyvät se elää nyt sentään elokuvassa, että vaikka enää muuten ole tuolla kaduilla, ei näy noita. Kit on parempi. Pontiakki, joo. Se on vähän semmoinen musta suikula. Mm. Se on, vaikka se on vähän myöhemmältä ajalta, niin se on jo varsin aerodynaaminen. Ja sehän on, kun jos Suomessakin menee moottoritietä sen 120 kilometriä tunnissa, niin kyllähän siinä ei ole aerodynamiikkaa tarvii. Että kyllä, kyllä. Ja eikö se 120 ollut se vauhti, missä hypättiin jo tulevaisuuteen? Vai mikä se oli se? 88 mailia tunnissa. Okei. Okay. Mikä se on? Se taisi olla vielä 88,8 miles. On 142,9. Kilsa, okei. Okay. Eli just kun se meinaa koskettaa niin 143, niin sitten hypätään niin tulevaisuuteen. No pitääpä kokeilla meidän sitikalla. Joo, suosittelen ehdottomasti. Varsinkin joo, vaikka tuossa on Aleksanterin kadulla. Joo, joo, mä ajattelin jotain kehä ykköstä, mutta ei kukaan näe, jos sen tekee siellä. Niin no, se ei ole niin coolia, ei tule niitä lieskoja renkaan jälkeen ja kipinä no, suihkuu. No mutta jos se on urpoa, niin onko urpoa uusi PC, PC-mainoskampanja, jossa on yhteistyössä Dell, HP, Intel, Lenovo ja Microsoft. Niin. PC does what? Noi isot firmat niin IT-puolelta, niin ei sit voi muuta tulla kuin urpoa. Joo, mä itse asiassa en kattonut tota pätkää, mikä tuossa on, mä vaan katson. Tää on Jenkeissä lähtenyt pyörimään, noin teknologiasaitit on kiinnittänyt huomiota tähän, että nyt on aika dorka meininki, että siinä aina joku ihmettelee, joku tekee läppärillä jotain, kääntää sen nuripäin tai jotain muuta, irrottaa näytön tai säätää jotain, niin sit se joku on, what? Ai se on ihan sitä, että se niinku muuttaa muotoa se kone. Mä ajattelin, että se tekee jotain siistiä edes se kone. Niin kuin sillä, että hei, et kato, mä voin tällä buutata vaikka ton auton tuossa vieressä. Mutta jos onkin joo, nämä aika kaukana coolista. Mä en tiedä, mikä näissä tää kohderyhmä nyt. Mutta joo, mulla on semmonen, just tommonen moni two in one kone. En mä aina mene, jos mä käännän sen, niin mä osaan sen, what? Kääntyks tämä? What is this? Menikö tämä rikki? Eikö tämä kääntä? Sitä paitsi, että toi on kauhean helppo. Mulle tuli heti mieleen, että tosta voi niinku, tosta on liian helppo tehdä semmonen, niinku, että tulee blue screen ja sit siinä on joku vieressä, että PC does what? Niin, nimenomaan. Ja sitten niinku, miksi niinku nyt toitte pitää ylipäätään niinku PC-tä mainostaa? Nää, tietenkin kun näkin, jos kimpassa on, ehkä se on niin, se sitten se syy. Niin, ei siinä oikein. Miksi ei voisi vaan, että Delli does what? Vaan niinku PC. PC niinku sananakin on niinku niin epäkuuli. Joo, siis, mutta ne on aina jotenkin, kun Applella oli silloin joitakin vuosia sitten se helkkarin menestynyt se Hi, I'm a Mac, I'm a PC-kampanja, niin aina kun joku on yrittänyt jotain vähän vastaavaa, niin niistä on tullut aina tosi vaivaannuttavia. Että sehän oli Microsofthan pisti silloin jotain, niin kuin, pistikö se satoja miljoonia kiinni siihen I'm a PC-kampanjaan, jossa ensin niin kuin aa joo, niin olikin, joo. Joo, ja sitten siinä oli vielä se, missä oli Bill Gates ja toi, mikä Seinfeld, Jerry Seinfeld, ne oli milloin missäkin, ja se oli niin kuin silleen, että Bill Gates does what? Niin. Tätä menee hyvin siihen samaan putkeen sitten. Joo. Mutta Suomessa tuskin pyörivät, mutta en mä tiedä, pureeko tämä sitten jenkkiyleisöä vai voiko tämä purra vai, mutta lähestymistapa ja tekijästä. No siitä päätellen, että joka paikassa kirjoitetaan siitä, kuinka nolo tämä on, niin siitä päätellen tämä ei mene läpi. Niin. Ensikään. Ja mainostoimisto taas sitten. Siellä on niinku mietitty, että no mitä se PC tekee? PC does what? Okei, okay, no niin, se on siinä. Onhan siinä tietysti semmoinen, kyllä niinku ne tällaisia hybridilaitteita on aika vähän. Ja kyllä jotkut on, muistan silloin kun mä hommasin ton ja mun, mä otin vartavasten kuvan siitä silleen, että mä olin ottanut sen näytön irti ja nostanut sen vähän sen yläpuolelle ja mä näytin jengille kuvaa, että hei kato, mä ostin uuden tietokoneen ja se oli jotain ja se tuli rikkinäisenä. Joo. Mutta ei ne kyllä se mennyt silleen, että PC does what? Niin. Mä en tiedä, yrittäisikö nämä. Ehkä nämä on niinku brainstormannut, että yritetään nyt tähän väliin, että on läppäri ja sitten on tabletti. Mutta sitten on tämmöinen hybridi. Mutta nythän nyt hybridi, että viime jaksossa me Pörnin kanssa hehkutettiin näitä Microsoftin tuotteita. Niin ainakin niinku ennakkohuhjan mukaan niinku niiden tilaukset on lähtenyt hyvin käyntiin. Että ehkä nämä hybridit tulee sieltä lopultakin, mutta... No siis... Tämä kampanja ei välttämättä niitä tuo, mutta... Joo, ja siis täytyy sanoa, että mä tykkään ihan hirveästi tosta mun... Että siis se on halpa, joten tehoja siinä ei paljon ole, mutta mulla on tää mun tykkipöytäkone, jonka mä hommasin silloin vuosi sitten. Niin en mä tarviikaan mitään tehohirmua läppäriä. Että mulle se on ollut niinku ihan... Se on ollut paljon parempi ostos kuin mitä mä odotinkaan silloin. Kun hommasin sen vähän mielijohteesta, että kyllä mä niin kuin näen hybridilaitteilla ihan, varsinkin PC-puolella, koska se Windowsissa on, että se voi laittaa kaikenlaisiin koneisiin toisin kuin tässä vaiheessa ainakaan vielä ton OS10, että Apple ei ole lähtenyt ollenkaan kilpailemaan siinä, mutta siis itse asiassa puhuin justiinsa yksi päivä tässä yhden ihmisen kanssa siitä, että niin, että Applehan ei ole, oikeastaan taitaa olla viimeisiä niin kuin Mac-kampanjoita, oli se I'm a Mac, I'm a PC. Sen jälkeen nehän ei niin kuin mainosta Mac-koneita ollenkaan, että se on keskittynyt kaikki, ensin iPod ja sitten iPhone ja nyt iPad-mainoksia. Ja nyt varsinkin, kun katsoi, jos katsoi jenkkitelkaria, niin noita Apple Watch-mainoksia on todella raivostuttavan paljon. Se taitaa olla, että noi kategoriat porskuttaa niillä niinku riittävän hyvin tai ja jopa yli odotusten. Ne keskittyy niihin. Joo, niin sitten ne katsoo, että toi mainoskampanja, se maksaa paljon ja sitten pahimmillaan se on riski. Niinku tämmönen what? Niinku olisi mun mielestä, joka pilaa sitä eikä niinku vie eteenpäin. Niin. Sitä vaan katsoo, että tämä Watch on nyt tämä uusi ja tähän pitää panostaa, että... Ja sitten jos ne rupeaisi tekemään lisää Hi, I'm a Mac-mainoksia, niin sekin olisi säälittävää. Joo. Ja sitten niiden se Think Different, niin sen aika meni jo. Se oli silloin, kun oli alakynnessä, niin se oli silloin fiksu. Ja, niin, se oli kyllä tosi kaunis mainos, mutta hyvä idea ja muuta. Se oli myöskin sitä aikaa, kun ne oli oikeasti erilaisia. Joo, joo. Nykyään ne tulee samoilta liukuhinnoilta kuin nuo Lenovotkin. Joo. Et, hei, mun toi työ Power Mac on täyttänyt 10 vuotta. Oho. Ja se on edelleen mun äänityökone. Et silloin ne osas tehdä rautaa. Joo. Siis osaan edelleen, mutta siis nykyään kun niillä ei ole enää omaa erityistä rautaa, niin kyllä se niinku, mitä on, mulla ei itsellä ole koskaan ollut yhtään Intel-aikaista Mac-konetta. Mutta se, mitä on käyttänyt niitä ja se, mitä on tuttuja, jotka on käyttänyt niitä, niin ei ne ole yhtään samanlaista niiden komponenttien ja kokoonpanon laatu. Niin, no ei varmaan. Mä just mietin, miten meillä on nyt taloudessa. Siis meillä on yksi hybridikone, tai siis tämmöinen, mikä on niinku kierrätyskone, minkä mä oon rakentanut kaikista vanhoista osista. Siinä on varmaan ja saattaa olla joitakin kiintolevyä 10-vuotiaskin. Se on vaan niin vähällä käytöllä, että sitä on hankala saa sellainen feedbackia, mutta mun oma kone on vaan 2-vuotias, työkonekin 2-vuotias ja sitten nyt on, pitää vaihtaa rouvan läppäri. Siellä on 5-vuotias Sony Vaio vai 4-vuotias ja se alkaa vedellä viimeisiä niin ihan virtaongelmia ja wifi-ongelmia ja tietysti tuulettimet pöhisee, mutta sitä voisi vielä käsin putsatakin, mutta 4 vuottakin. Sinänsä se on vähän tietokoneelle, että se kestää sen aikana komponentit. Ja Sony vielä merkkinä. Niin aika lyhytikäisiä. Joo, no siis mäkin olen kyllä vaihtanut, mä oon vaihtanut tuosta mun työmäkistä, mä oon vaihtanut kovalevyn kerran. Okay. Mutta se on kovalla työkäytöllä ollut, niin ei se sinänsä ollut mikään yllätys, että se on se jossain vaiheessa. Siis se ei hajonnut, mutta se alkoi olla niin hidas, että kun mä vaihdoin sen, niin... Se on aika paljon uutta elämää. Toi mun työdelli on niinku ohut. Se menee siihen Ultrabook-sarjaan. Ja silloin kun mä sain sen ekan, sitten mä rupesin kirjoittaa sillä, niin se sammu. Taitaa olla jotain vikana, niin sitten vein sen huoltoon, niin ne sanoi, että joo, tyyppi vika. Että nämä on niin ohuita. Ja nämä kuoret on niin taipuisia, niin ne helposti rikkoo emolevyn. Että jos niitä kantaa väärin. Eli jos ottaa niinku sitä suustakin, niinku ei ota siitä koneen perseestä kiinni, kun kantaa, vaan niinku sieltä toisesta päästä, trackpadin puolelta, niin se on sieltä se kaikista ohuin kohta. Jos siitä kantaa ja roikuttaa sitä, niin sitten kun se on vielä rakennettu taipuisesta materiaalista, niin se helposti sitten vääntää ja rikkoo sieltä. No, sepä on hyvää designia. Kyllä, joo, oikein. Mennään jo liian ohueksi ja liian halpoja. He does what? What? Vääntyykö tämä rikki? Okei. Mut joo, nyt sain toimivan ja sitten on osannut välttää, että ei roikottele sitä sieltä ohuimmasta päästä. Niin on jopa toiminut. No niin. Mut joo, mä en muista, mitä me tuli. Niin, PC does what? Joo, mut joo. Mun väkki täytti 10 vuotta. Se on musta ihan... Synttärikakku sille, kynttilä. Jos se tuulettimet puhaltaisi kynttilä sammuksi. Se oli jo viime kuussa, mä tajusin vasta nyt, kun se tuli puheeksi. Niin tosiaan, mä hommasin sen 10 vuotta sitten. Ja, ja siis mä en tee sillä mitään muuta, kun pyöritän Pro Toolsia, eli tota mun äänisoftaa. No, mutta silti kunnioitettava ikä. Niin, niin, ja siis sille ei voikaan tehdä enää mitään muuta. Että siinä on Ethernet-piuha, siinä on rikki. Joten tota... Se käyttöjärjestelmä jossain versiossa 10.4. Muutama pykälä taaksepäin, joo. 10.4.11. Että siihen ei saa enää mitään softaa. Ja sitten kun se on vielä PowerPC-pohjainen käyttis, niin eihän sillä ole päivitetty mitään vuosikausiin. Joten niin kuin, tehoa siinä periaatteessa voisi ollakin tehdä vielä joitakin asioita, mutta ei se niin kuin, kun siinä on ikivanha se selain, niin ei sillä pysty surfaamaan edes netissä kunnolla. Kun ei mikään enää tue noin vanhoja protokollia, ja, tai no, vaikka tukeekin, niin tosi hitaasti, ja sitkin ne toimii vähän, niin miten sattuu. Mä kyllä tiedän, että on joku PowerPC-pohjainen forkki tuosta Firefoxista, jota ylläpidetään. Mä en muista, mikä sen nimi on, mutta semmoinen on. Ja löytää varmaan googlettamalta, jos on tarvetta. Mut koska... Toi nyt on äänityökone ja siinä se, siis ei se ole kokonaan rikki se Ethernet-portti, mutta se on sen verran rikki, että sen kanssa ei jaksa tapella, niin mä oon todennut, että okei, että mä vaan mennettiin sillä enää. Kyllähän niitä yhden toiminnan koneita on niinku, duunissakin oli, 2 vuotta sitten tuli vielä yksi Windows XP, joka teki vaan yhtä asiaa, kytki jotain muuntimia. Ja sitten oli jossain valo-ohjauksessa oli kanssa vielä niin kuin XP-kone. Siis nyt lähtenyt, tänä vuonna viimeistään lähtenyt pois, mutta... Silloin kun sellaiset... olin ylellä, niin ne oli kaikki XP-koneet. Joo, mutta sellaiset, että ne ei ole verkossa tietenkään, eikä netissä varsinkaan, ja ne tekee tyyliin yhtä toimintaa. Eikö silloin kun mä olin ylellä, niin ne oli kaikki Windows 2000-koneet? Niin joo, 2000 oli jossain, olisi niin kuin... toimistokäytössä. Joo, se oli tosi pitkään siellä. Joo. Koska silloin Vista tuli jo ja ne pyöritti kaikki Windows 2000. Oli silleen vähän, että no, onko tämä nyt fiksua? Ja, joo, on tämä fiksua. Ja, niin meillä on muuten, onko yleillä vieläkin periaatteessa olisi pakko käyttää Exploreria? Ei. Okei, okay. Silloin oli ja me kaikki rikottiin sitä. Se oli... Joo, se oli tosi pitkään, mutta sitten siellä käytetään Googlen työvälineitä. Sähän nyt alkaa olla muissakin firmoissa aika suosittu, että käytetään Google. Niin sitten se Chrome on tietysti ykkösväline. No mutta se on ihan ylepäivitys minulle. Siitä on, alkaa kyllä olla jo aikaa, kun mä olin siellä. Mutta se oli vaan jotenkin musta vähän kuumottavaa se, että... Joo, Explorer taisi olla IT-maailmassa. Se oli jossain vaiheessa, se oli se ykkösmerkki IT tyyppien mielessä, koska sitä pystyy sitä etähallintaa ja päivitystä ja tämmöiseen niin kuin tehokkaasti hallitsemaan. Joo, ja se mikä oli siellä, ja tiedän, että hirveän monissa muissakin firmoissa oli se, että kun intranetti tehdään, niin siinä käytetään kaikki niitä Explorerin rikkinäisiä ominaisuuksia, että se saadaan toimimaan, niin sitten intranetti toimii vaan Explorerilla. Joo, aivan, joo. Niin se muuten taisi olla meillä vielä työvikselläkin. Mutta joo, tästä ehkä voi päätellä, että meillä on aika vähän uutisia. Todella. Ohuilla mennään. Mutta hei, jos te käytätte Google Docsia, niin siirrytäänköhän siellä kohta Dropbox Paperiin. Oh yeah. Dropbox elää ja porskuttaa ja rupeaa kilpailemaan Google Docsin kanssa. Tai ei nyt ainakaan kovin, no on siis tehnyt tekstinkäsittely toimistosovelluksia. Dropbox Paper. Voi kirjoittaa tekstiä ja liittää kirjoituksen yhteyteen kuvia ja videoita. All right. Onhan se toisaalta ihan loogista, mutta myöskin joo, sellainen, miksi? Ja onkohan tämä, niin kuin, jossain vaiheessa mä ajattelin, että Dropbox häviää kartalta, kun jossain sehän on niin kuin, se oli niitä ensimmäisiä varmaan niin kuin, ja eniten kehuttuja näitä verkkotallennuslevyjä tai niin kuin, pilvipalvelutallennuslevyjä. Ja se oli helppokäyttöinen ja se löytyi niin kuin Androidilla ja milloin mistäkin löytyi. Sitten mä menin niin sen jälkeen, kun nämä Microsoft, Google ja Apple lähti samaan hommaan, niin mä oon koko ajan ajatellut, että tämä kohta tippuu pois kelkasta. Näköjään se elää ja porskuttaa ja nyt se koittaa laajentua myös toimistovälineisiin. Joo, siis se on sinänsä jännä, että käytännössähän sä saat Microsoftilta ja Googlelta etenkin niin rajattoman määrän tilaa jo nyt. Joo. Yahoo antaa sähköpostiin rajattoman inboxin. Niin. Ja niissä ei vissiin enää missään mitään rajoituksia. Että jossain vaiheessa Microsoftilla oli, että tiedoston maksimikoko oli 50 megatavua. Siis jossain vaiheessa tarkoitan ehkä vuosi, tai onko sitä peräti kaksi siitäkin? Joo, Gmailissa on vieläkin, että ei pysty liitetiedostoja lähettämään ihan minkä kokoisia tahansa. Okei. Okay. Mutta tota, jos Google Drive viet tiedostoa, niin eihän sillä ole mitään rajaa sillä koolla. Ei. Kunhan se ei mahtuu Driveen jo, se on siinä. Niin, sinänsä, mäkin olen yllättynyt. Siis yksi syy tietysti voi saattaa olla, että ne on, kun se on periaatteessa maksullinen, mutta niillä on tosi paljon diilejä. Esimerkiksi mun Samsung-puhelimen kanssa tuli 48 gigaa Dropbox-tilaa, jota mä en ole koskaan erityisemmin käyttänyt, koska nyt kun puhelin on 2 vuotta vanha, niin se kolkuttelee, että hei sun tää ilmanen 48 gigaa, niin alkaa olla loppumassa. Ja mä oon silleen, että no hyvä, että mä en laittanut sinne paljon mitään, koska en mä rupea tässä vaiheessa siitä mitään maksamaan. Mm. Että saattaa olla, että ne saa sitä kautta tietysti myös paljon sellaisia jatkotilaajia, että no, mulla on siellä 20 gigaa tietoa, että kai pitää sitten maksaa lunnaat. No ei nyt oikeasti lunnaat, kyllä se on ihan rehellistä toimintaa, mitä ne tekee. Niin ja sitten, niin, että jos jaksaako nähdä vaivan sitten, että perkaa ne läpi ja lapioi ne johonkin. Ja Googlehan nyt tietysti sehän laittaa niihin kuviin sen, että jos ne on oletuskokoisia, niin kuin heidän hyvä laatu, niin se tila on ääretön. Okei. Se oli siinä hetkinen. Pari kuukausi sitten tai jotain, kun ne julkaisi niitä. Niin tota, että jos se on se oletus hyvä laatu, niin tila on ääretön. Mutta jos pistää, jos muuttaa sitä ylöspäin vielä siitä niin kuin niin jos lähdetään pakkaamatonta, niin sitten siinä. Joo. Niin, minkä mä teen. Mutta mä otan niin vähän kuvia, ettei muutu mikään. Joo, niin sitten se vie sen tilan. Niin se oli kans ihan jännä liike, että okei, että ne sitten haluaa kaikki mahdolliset, että why not? Niin. On, mut levytila on niin halpaa nykyisin, että niin, se on joo, ja sitten se on niille etu, että ne saa sitä metadataa, mitä tutkia. Ja tota, mutta tämä pilvidoksit, niin tota, mä en ole Office, Microsoftin versiota, siis Office, mikä 365 käyttänyt juuri lainkaan. Mä oon käyttänyt aika paljonkin näitä Microsoftin standalone Wordia ja Exceliä. Ja pitää sanoa, että kyllä vielä ne pieksee niinku Googlen Docsit ja Sheetit kevyestikin, mutta siis Google Sheetissä ja Docsissa on se, että siinä voi olla 30 ihmistä samaan aikaisesti muokkaamassa, ja niin se on kyllä hienoa. Mutta näistä pilvi, mihin just tämä Dropbox Paper hyppää, niin mä en ole muuta kokeillut oikeastaan kuin Google, että ootko Microsoftin niitä? Mulla oli siihen vuoden lisenssi. Joo. Se tuli ton tablettiläppärin kanssa. Se itse asiassa varmaan kohta menee umpeenkin, mutta mä asensin sen silloin siihen, tai se oli jo valmiiksi asennettuna, se täytyy aktivoida se vuoden ilmanen, piti aktivoida jotenkin, mä en muista jotain koodia, siinä piti kirjoittaa johonkin, mutta nyt viimeistään kun mä asensin 10 ja se hävisi sen siljan tien se asennus, niin en mä oon asennellut sitä uudestaan. Kyllä mä sitä kokeilin, se on niinku Office. Niinku ihan täys, ettei ole mitenkään riisuttu. No siinä oli se, että kun siinä tulee myöskin sit ne työpöytäsoftat, niin sit se on niinku Office. Mä en sitä nettipuolta itse asiassa kokeillut paljon ollenkaan. Mä just mietin, onko sinne verkkokäyttö ja monikäyttö yhtä hyvä kuin Google Docsissa tosiaan. Niin, ei tullut kokeiltua. Että puhkulistassakin voi olla 4 kursoria ja kaikki muokkaa samaan aikaan, tai sitten vaikka 30, ja samaan niissä Googlen taulukoissa ja PowerPointissa ja näissäkin. Joo, mä muistan silloin, kun sitä ei oikein kunnolla voinut tehdä, ja multa palo pärjät sen kanssa niin totaalisesti, että mä päätin, että mä en käytä koskaan mitään pilvipalveluita. Joo. Se oli ehkä hieman nuoruuden äkkipikaisuutta. Joo, kun nyt tuntuu, että näissä pilvitoimistopalveluissa ne Google on se ykkönen ja muut tulee perässä, mutta joo, kyllä nopeasti se on. Ja se kyllä muuttuukin, jos ei siksi. Että kotona mä käytän edelleen kylläkin Open Officea, jos mä tarvitsen jotain järeämpää. Onko sillä mitään pilviversiota? Tai ei, se on ihan tuo. Tai ainakaan mä en tiedä, jos on. Mutta se on ihan se on mullakin, tosi niin, harvoin jos tulee käytettyä kyllä. Jos mun pitää tehdä joku monimutkainen taulukko, ja mä tiedän, että mä teen sen yksin ja sitten ehkä myöhemmin jaan, niin se on Excel, missä lähtee kyllä se työ. Mutta se, ne on vielä niin sellainen yksin työskentelyn ykkösiä. Joo. Joo. Mietin, että oliko mulla joku pointti, kun mä rakensin töissä, silloin työviksellä mä rakensin sellaisen infotaulusysteemin Google Docsin kautta, ja sitten mietittiin, että saisiko se jotenkin silleen, että sitä voisi muokata niitä slideja offlineina ensin, vaikka Open Officessa. Mutta niin, mä en pähkäily sitä pahemmin, ja ei sitä saatu toimintaa. Joo. Mutta joo, mä saan nähdä, en kuitenkaan ole kauhean nyt, en mä nyt sanoisi, että se välttämättä varmaan on edes lähtenytkään miksiä suoraksi kilpailijaksi, niillä on se juttu ja sille on varmaan oma käyttäjäkuntansa ja ei aina tarvii kilpailla sen isoimman kanssa. Lähteekö sitten suomalainen Solu kilpailemaan suurimpien kanssa? Suomalainen startup-yhtiö Solu Machines on esitellyt koneensa. Tämä on nyt varmaan se, mistä Facebookissa monikin tuttu on puhunut, ja mä muistan, että okei, mulle tämä tuli aika uutena. Joo, siis se on yksi, mä tunnistan sen naaman, se on noita Assemblyssä ollut se päähebo aktiivinaamoja pitkään, tai ainakin mä oon nähnyt sen siellä aina. En tiedä, onko se niinku mitenkään organisaatiotasolla siinä sen kummemmin kiinni, mutta mä oon vaan nähnyt sen tyypin siellä aina, että se oli hirveän tuttu naama. Mutta tää on siis tämmönen mobiililaite, jossa on kosketusnäyttö, mutta sit se voi yhdistää näyttöön ja siihen voi laittaa näppiksen ja hiiri, ja sit se on niinku, ihan täystietokone, ja sit se on niinku, tämä on kulma, jos heiltä kysyy, ja suomalaisilta intoilijoilta, niin tämä on nyt sitten vallankumous. Joo, tämä on siis startup-yhtiö, ja vissi Kickstarter-fyrkkaakin on kerännyt. Joo. Ja tämä on Nvidian alustalla, niin kuin siis rauta, että tämä ei ole tosiaan PC-arkkitehtuuriakaan. Eikä ole tietysti tuommoinen mobiililaite, niin jos on, niin ei kannattaisikaan. Ja sitten siinä on kosketusnäyttö ja puukehys. Ihan komeen näköinen. Joo, rohkinen veikata, että feikki puuta. Niin. Mutta ideahan on tietysti vähän niin kuin Chrome OS, että sulla on kaikki pilvessä, mutta tämä on vaan vielä pienempi ja vähän iPhone-mainen toi muotoilu. Ja joo, täytyy sinänsä että outo lintu. Niin, ja se musta käsittääkseni käyttää niiden ihan omaa käyttistä. Täytyy sanoa, että mä en ole kauhean en ole kauhean optimistinen, enkä suoraan sanoen ihan kauhean kiinnostunut, koska se siis, brittimediassa on aika paljon siinä, ja BBC varsinkin on silleen, että nämä tulee, että sinänsä ihan hauska rinta rottingilla esittelevät tällaisen ja kertovat, että nyt koko maailma meni uusiksi, mutta oikeasti kun tässä laitteessa ei ole edes nykyaikaisen matkapuhelimen verran tehoja, ja sitten siinä on ihan oma käyttiksensä, ja kaikki mitä siihen liittyy, niin, niin tota, what? Ja sitten nimenomaan, kun tämä ei ole puhelinkaan, niin. Etteikö tälleen hoida kommunikaantia. Siis tämä hinta on 450 €, ja sitten tähän tulee kuukausimaksu. Kuukausimaksulla sä sitten saat käyttää kaikkia heidän ohjelmia ja muita. Et periaatteessa, jos sä ostat Chromecastin, niin yksi siis toi Chromebookin, niin eihän sulla kuukausimaksuja siitä tule, ellet sä niin nimenomaan sitten osta suurempaa drivea tai suurempaa jotain niitä Googlen muita palveluita. Ja Chromebookin mukana tulee rajaton määrä drivea. Niin, ai niin joo, se oli se, joo. Niin tää pyörii vähän eri hintaluokissa ja eri alustalla. Et sinänsä just vähän outo lintu, mutta siis ideaa kyllä, siis näitähän tulevaisuudessa kyllä tarvitaan, että sulla on mötikkä ja kaikki on pilvessä. Jos mötikkä häviää, niin who cares, uusi mötikkä ja kaikki pysyy tallessa pilvessä. Joo, se on vaan liian kallis mötikkä siihen who cares. Jos se maksaisi tyyliin 150, niin sitten joo, who cares. Mutta tota, jos se maksaa 450 € ja sen niin kuin oikeasti speksit on, mitä tuossa nyt oli, ne oli siis 4-ydin prosessori, mikä siis kuulostaa tosi... Joo, 4-ydin. Tosi hienolta, mutta niin on mun tuossa tablettiläppärissäkin, siinä ei todellakaan ole tehoja paljon mihinkään. 4 GB muistia, niin ihan kännyköissäkin, ja 32 niin. GB tallennustilaa, niin ihan kännyköissäkin. Niin. Et mä en niin kun... Ja sit niin kun, joo, maksat kuukausimaksua, niin saat niiden kaikki softat. Miksi helkarissa kukaan maksaisi vuonna 2015 kuukausimaksua mistään softasta? Jälleen vertaa Chromebook. Sä käytät Googlen palveluita, se on... No, kyllähän se maksaa, mutta se maksaa silleen niin kun epäsuorasti mainoksien kautta. Mm. Ja se, mitä ilmaiseksi Googlen työkalulla voi tehdä, niin se on aika paljon. Niin, no siis, okei, This Week in Googlen panelistit on sen alan intoilijoita, mutta siellä on monta, jotka on sanonut, että ne on siirtynyt kokonaan Chromebook-pikseleihin ja ei ole tarvinnut enää mitään muuta konetta. Joo. Niin, mutta ne ei tee niin kuin multimediaa. Et siinähän se aina tulee, että jos täytyy editoida videota tai ääntä, mitä tietysti mä en tee koskaan, paitsi joka päivä, niin mä en pärjäisi Chromebookilla, mutta tota... Mutta, ja täytyy sanoa, että Chromebookitkin on oudon kalliita. Pixeline tietysti asia erikseen, se maksaa ihan helvetisti, ja se on vaan sellainen, että no tää maksaa helvetisti. Tää on rakennettu silleen, että tää maksaa helvetisti, mutta nekin mitä saa, niin jos vertaa just tuohon mun tablettiläppäriin, niin ne maksaa enemmän kuin se, ja siinä on täyskäyttis. Ja kaikki mitä sillä voi tehdä, niin musta se on vähän hassua, että nekin... Mutta siis kyllä mä toisaalta taas ymmärrän, että ei konetta voi paljon halvemmalla enää rakentaa, ja jo nämäkin hinnat on aika eettisesti kyseenalaisia, jos sitten miettii niitä olosuhteita, missä niitä rakennetaan. Joo, ja sitten niissä yllättävän paljon on niinku eroja. Tosiaan rouvalle pitää uusi läppäri hankkia, niin niitä eilen käytiin räpläämässä erilaisia. Niin. Ja samalla valmistajallakin huomaa, niinku, että on niinku eri painotuksia. Et yksi, mikä nyt kyllä jo skipattiin, mutta Aseria käytiin testaamassa, siinä oli Aserin eri hintaisia. Niin yksikin, mikä oli tosi tehokas ja hyvän olone. Niin näppissä oli tosi kuminen ja littana, niin kuin tosi pien tuntuma. Ja siinkin melkein tuntui, että se koko näppäimistö rivi vähän painuu alas, kun pikkasen napauttaa. Ja sitten Aserilta, missä tuntui, että tässä on hyvä tuntuma tai jämäkkä, niin se oli jo 1600 €. Mm. Että semmoinen, se vähän riippuu, että jollekin muille saattaa olla, että 600 € kone on niin kuin jämäkä tuntuinen rakennelma. Että, niin kuin, että se runko on jämäkkää sellainen, että... Se vähän riippuu, että mihin ne fyrkat laitetaan. Mutta se on tietysti toisaalta, se on PC-puolella yksi niitä hyviä puolia, että sä voit oikeasti itse valita, että mihin sä panostat ne. Joo, että Chromebookikin voi olla siinä äärirajoilla ne halvimmat, että miten hyvä silloin enää kirjoittaa ja kestääkö se, jos kirjoittaa Game of Thronesia tai jotain muuta isoa saagaa, niin kestääkö se näppäimistökään sitä loppuun asti. Niin, ja sitä paitsi eihän toi Chromebookilla se, että voi pyörittää... Mikä sillä on WordStaria? Joo, eikä MS-dossia välttämättä. Niin, nimenomaan. Sä tarvit sen, että sä voit kirjoittaa, että George R. R. Martin voi kirjoittaa. Mutta joo, siis BBC sanoo tätä ylihintaiseksi tuopin aluseksi, mikä on aika tyly. Joo, jos taisi tullut ennen Googlea, niin tota, why not? Mutta onko tämä nyt vähän, että tosiaan hipsterit keksin jossain hyvässä kalliobaaristaan ja nyt ne on muhinut sitä 5 vuotta ja nyt ne on myöhässä, vai? Niin kuin, joo. Niin, sitä ei tiedä tässä tapauksessa, mutta tiedätkö missä tapauksessa sen kyllä tietää, että just näin on käynyt? Yeah. Valven Steam Machineit on nyt tulleet vuoden myöhässä markkinoille. Juu. Vuoden myöhässä, mutta samoilla spekseillä kuin ne olisi tullut vuosi sitten. Juu, ja ne on saanut vihat niskaan tota, esimerkiksi ohjaimesta. Ohjaimesta, suoritustehosta, hinnasta ja yhteensopivuudesta. All right. Mitäs hyvää niillä olisi enää tarjottavaa, kun jo Half-Life on julkaistu? Ne kuulemma näyttää aika hyvältä. Siististi cool, siis sillä mennään. Joo. Just. Joo. Tämäkään ei nyt ehkä ole suorastaan yllättävä käänne. Niin, ja siis Valvehan on aika uusi rautabisneksessä. Ehkä ne on sitten sössinyt sen siinä, että ne on jo teki. Siis tämä on Alienwarein valmistama. Joo. Mutta joo, se siis vuosi myöhässä, mutta samoilla spekseillä, niin joo, tämä on halvempi kuin mitä keskiverto PC samoilla spekseillä, mutta ne speksit on aika matalat. Ja sitten kun lisätään tosiaan siihen se, että kun tämä ei pyöri Windowsin päällä, niin läheskään kaikki pelit ei pyöri sillä. Joo, ne mitkä on siihen Linuxiin, tai siis siihen Steam OS portattu, niin ne sitten pyörii. Valve nyt on niitä omia varmaan Team Fortress 2 ja näitä suosittuja kyllä kääntänyt ahkeraa, mutta mitä muuta sitten löytyisi, niin että tuleeko ensi kuun marraskuussa julkaista aika paljon pelejä, niin tuleeko niitä sitten tonne? No ainakin tuskin. Fallout 4 oli tossa silleen, että hei tässä on Fallout, että pre-purchase now, että se ilmeisesti tulee. Okei. Okay. No sit saanut sen Bethesdan kanssa sovittua, mikä on ihan fiksuakin, että tosiaan, että se alu... Bethesdahan on Linux-yhteensopivuutta pyörittänyt muutenkin kohtuullisesti. Joo. No nyt sentään jotain varmisteltu. Sitten saa nähdä, miten nämä muut, mitäs siinä nyt tuleekaan. Sitten tulee se Just Cause 3 ja sitten tulee tota... Battlefield tai Battlefront Star Wars... Se on DICE. Ehkä en ole varma, tekeekö DICE tuohon noin. No siitä sen näkee, mutta sentään jotain, että Falloutkin on jo aika hyvä iso julkaisu. Niin, mutta miksi ostaisit rampautetun PC, jolla voi pelata yhtä niistä 3 pelistä, mitä sä haluat pelata? Juu, ja sitten se, että se ohjain, mä katsoin yhden arvosteluvideon, niin tota, ne siinä sellainen, että jos vertaat näppistä hiirtä ja ohjainta ja sanotaan, että ohjain on niin kuin sit pelata peukaloilla ja se vaatii peukalotyötä. Niin tota, tällä Steam-ohjaimella niin se vaatii vielä enemmän peukalonotkeutta. Ja kuulemma peukalot myös rasittuu siinä, mikä ei ole sit oikeasti, mikä saattaa olla ihan niin kuin ongelma. Mutta siis siinä oli aika tyly tuomi, että jos on jotain mallinnettavaa, piirrettävää, niin se on ihan hyvä ohjain. Ja strategiapelit ok. Mutta räiskintää, niin älkää pelatko. Se oli ihan se toimittaja. Tällä ohjaimella ei voi pelata refleksiä muita tämmöistä tarkkuutta vaativaa, niin ei. Ja mielestäni millään ohjaimella ei voi pelata mitään räiskintää, mutta... Joo, no niitä jotenkuten just. Ja sitten niin saa niitä tähtäimiä, assisteja ja muita. Ja... Mutta jotenkuten ihmiset tottuu noihin. Mä aika huonosti tottunut. Ja seuraava Call of Duty ja muu refleksiräiskintä, niin ne tuli mulla aina ole näppisen hiiri. Mutta tota... Toi vaikuttaa aika tuomiolta tolle, että ei, tolla ohjaimella ei ole tulevaisuutta. Tai sitten se vaatii aika isoja kehitysaskeleita, mutta kosketus on kosketus ja se analoginen tatti on ihan eri kuin tätä kosketuslevy. Siis mä ihmettelin koko ajan, että mikä tässä oli pointti ja mä vähän arvelin, että tässä voi hyvinkin käydä just näin. Että sä ostat niin kuin PC:n, joka on speksattu pyörittämään yhtä käyttistä, jossa tulee joku aneeminen ohjain mukana, ja jossa tavallaan sulla on kaikki konsolin haittapuolet, mutta ei yhtään PC:n etuja. Niin, Valve on hyppästä semmoiselle alustalle, mistä se ihan niinku, tai semmoiseen maailmaan, missä se ihan niinku, sille on ainakaan suoraan niinku isoa kokemusta, eli rakentaa käyttöjärjestelmän jollekin raudalle. Nehän tarvitsisi yli semmoista osaamista kuin Xbox osastolla Microsoftilla tai Sonyn pleikkariosastolla, miten optimoidaan niin kuin tiettyä rautaa ja grafiikkatehoa niin kuin käyttöjärjestelmään. Niin, ja siinä sitten tulee se, että jos sä oot iso pelijulkaisija, niin miksi sä tekisit tälle yhtään mitään? Niin, niin. Tää alkaa luo paineita, että nyt se Half-Life 3 pitää julkaista ja tälle käyttikselle, niin sit se myynti alkaa pikkuhiljaa nousta. Niin, jos se on eksklusiivisesti sillä. Niin, nimenomaan, että only on Steambox. Se aiheuttaisi kyllä sellaisen nörttiragen, että luulen, että internet ei selviäisi siitä. Se olisi internetin loppu. Mutta jos se on only on Steam OS, niin sit se voisi ehkä vielä mennä. Sitten mäkin asentaisin vain jollekin levylle Steam OS:n ja pelaisin sitä. Ehkä, mutta niin kyllä mäkin haluan sen pelata, mutta en mä jumalista rupeisi asentaa erikseen käyttistä sen kanssa. Jaha. Joo, huonolta näyttää ja tuskin pukinkonttia lähtee tilausta, ainakaan meikäläisellä. Joo, ei lähde mullakaan. Mulla on tää PC, jonka mä hommasin just silleen, että mun ei tarvitsisi nyt uutta päivittäistä PC-täkään ihan vähän aikaa ostaa. Niin. Joo, mulla on nyt se Pleikka 4 ja tää pari vuotta sitten ostettu PC pieksiä sen kyllä kirkkaasti. Mutta on se nyt tietysti ihan kiva ja helppo, kun on niinku levy sisään ja menoksi. Minecraftia tulee eniten pelattu sillä Naperon kanssa, mutta pikkas on itse Metal Gearia ja sitä Sniperia vielä jatkanut. Mulla on Pleikka 2. Oh jee. On vuosi sitten ostettu PC sen kyllä aika kevyesti. Joo. No, Pleikka 2 löytyy kyllä pelejä paljon. Ja varmaan, joo, ja halvalla. Onko se enää hyllyssä etäjä olla, että se pitäisi vain netistä tilailla? Netistä tai sitten jostain käytettyjen. Joo. Mutta ne on halpoja. Siis retropelithän maksaa Suomessa ihan sairaasti, mutta Pleikka 2 ei ole vielä tullut tämä retroinflaatio, tai eiku retro, mikä se on, deflaatio. Mm. Niin ne on halpoja vielä. Et nyt kannattaa, mä oon sanonut monelle, että nyt kannattaa, niin kun jos vähänkään on kiinnostusta, niin nyt niin kun nurkat täyteen Pleikka 2-pelejä, koska 10 vuoden päästä viimeistään ne maksaa ihan sairaasti. Juu, sit semmoset hipsterit, milloin se ananaskampaus, eli sivukalju ja tukka föönätty ja parta, niin ne tulee etsimään niitä pleikkareita, koska sit se on niin cool, että sulla on se pienpanimon olut kädessä ja sä pelaat PS2. Niin. Joo, koska siis mä oon Facebookissa semmosen retropeliryhmän, siis semmosen myy-ryhmän jäsen. Mä en ikinä ostaisi siellä mitään, koska mulla ei pahemmin ole niitä konsoleita, on mulla jotain vanhempiakin konsoleita, mutta Suomessa ne, siis kaikki retropelien hinnat on niin taivaissa, juu, että sinne mitään tolkkua. Joo, sit siihen kohtaa kannattaa, että on hyvä kirjasto ja sit niin miettii, että pitäisikö muuttaa tämä valuutaksi. Mä eilen inventoin ikään kuin tuon mun, tsekkasin tuon 360 arvo, mitä siinä on niinku mulle. Että mulla on siis 360, mulla on HD-DVD-asema ja siihen on vähän leffojakin. Ja sitten on Kinect-ohjaaja, toi on niinku ikään kuin täyspaketti. Ah, mut mulle HD-DVD, wow. Yes. Sitä mä koitan just myydä. Sitten on itse konsoli, niin se nyt hetkeksi jää vielä mulle. Ja lähinnä sen takia, että mulla on Fruit Ninja Kinect ja Napero rakastaa sitä. Mutta kaikki muut, mitä mulla on sisällä, niin mä katson, että en mä enää tarvi näitä, enkä jaksa. No, mutta se HD-DVD on kyllä hieno. Mä en kyllä luopuisi siitä. Joo, kyllä se toimii. Ja se on HD. Mutta niitä leffoja, joka ei enää oikein saa. No eihän niitä ole saanut. Ties kuinka pitkään aikaa. Joo. Mutta et silloin, kun se selvisi, että tämä lähti, Toshiba ilmoitti, että ne enää, että nyt se lähti ja ne jatkaa vähän aikaa supporttia. Niin mä ajattelin, että no selvä. Että silloin oli luki, että näitä on 1000 eri nimikettä julkaistu. Mä ajattelin, että no 1000 leffaa, niin why not, kyllä siinä riittää mulle. Sitten kun mä rupesin etsiä niitä netistä, niin ne kaikki on vaan mennyt. Mm. Et ei, ne on vaan hävinnyt johonkin ja en mä tiedä minne, mutta se on niinku 2000-luvun Betamax, ei sitä voi noin vaan luopua. Ja se on vielä valkoinen, nyt mulla on toi 360 tuollainen musta, toi S-versio. Toi on sitä vanhaa muotoilua. No niin, mulla on valkoinen 360. No niin, tähän sopi sulle. Niin. Osta halvalla tai kalliilla. Ei mulla ole rahaa ostaa mitään. Täällä on vaikka Mad Max tässä ja Jarhead. Mä en ole kyllä nähnyt alkuperäistä Mad Maxia ollenkaan. Ainoa Mad Max, minkä mä oon nähnyt, on se uusi. No mutta joo. No ei tos montaa leffaa, kymmenkunta. Joo. Kymmenkunta ehdin ostaa. Mulla on Xbox 360-piselle kaikki Guitar Hero-pelit. Oh jee. Voit pelata koko kehityskaaren. Joo. Skeba-soolot. Mä tykkään niistä ja mä oon ihan innolla, siis niin kuin en ihan innolla, vaan silleen ihan innolla jopa nyt kun tulee se Guitar Hero Live. Voisi ehkä laittaa vähän veronpalautuksia. Muovikitaroita vaan pukin konttiin. Toimiiko niissä muuten jatkumana? Voitko käyttää vanhoja? Ei, koska siinä muuttuu se koko kontrollisysteemi. Niin. Sen takia se onkin kiinnostava. Sehän tuli nyt se uusi Rock Band myös, ja se on ihan täsmälleen sama kuin ne vanhat. Okay. Mikä on musta vähän hassua, että jos ne floppasi aikana, niin miksi nyt uusi? Että Guitar Hero sentään yrittää jotain muuta siinä sitten. Niin. Mutta joo, se Steam Machineista paskaa, älkää ostako. Mutta ostakaa toimintapelejä, koska ne kehittää aivoja. Kyllä. Peleistä oli jossain vaiheessa, tai on ollut useinkin puhenne. Niin kuin esimerkiksi äsken. Niin, jossain vaiheessa, eli sellainen 30 sekuntia sitten. Tämä oli, onko tämä nyt viikon sisällä julkaista? 50, no enemmänkin aikaa. Mutta siis nyt tuli mieleen ja laitoin linkin. Hesarin artikkeli, joka pohjautui johonkin tutkimukseen, missä just videopelit, miten ne kehittää aivoja. Niin tässä tuli, että toimintapelit, actionpelit, kehittää aivoja muita pelejä enemmän. So, mä oon ihan helvetin viisas, sen takia mä laitoin täältä listalle. Mä pelaan tää räiskintää paljon. Ei, tää on ihan hauska, niin kuin mielenkiintoinen. Pointti, lyhyesti se pointti, että siis jos sä pelaat strategiaa, niin ne kehittää reilusti enemmän niin kuin työmuistia, kognitiivista joustavuutta ja just niin kuin, eli taitoa löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja ja sanassa sanaa siteeraus. Mutta toimintapelissä, siinä kun mennään niin kuin nopeasti, niin se tarvii tarkkaavaisuutta, havainnointia, sitten myös niin kuin työmuistia. Ja sitten esimerkiksi monta tehtävää yhtä aikaa ja vaihtaa huomioita useamman eri tehtävän välillä ja arvioita ja tämmöistä. Että nämä on tehokasta aivojumppaa, että ensi kuussa tulee uusi Call of Duty, niin siitä kato kaikille vaan suuret aivot saman tien. Blobs 3, eikö se ole tänä vuonna? Joo, kyllä. Siinäkin ne juoksentelee jo seinille, että siinä on vähän lisätty tämmöistä parkuuria ja, niin kuin, ja pomppuja niin kuin Advanced Warfareissa. Okei. Okay. Siis tämähän ei ole sinänsä uusi, näitä tutkimuksiahan on ollut paljon, ja siis Yhdysvaltojen armeijahan on pitkään rekrynyt nimenomaan pelaajia. Ne on ihan kohdistanut tietyt rekryt niitä kohtaan sen takia, että reaktionopeus ja just niin se tällainen, että sä oot sen niin kuin tietynlainen moniajo, että sä oot tietoinen kauhean monesti. Ja mä oon huomannut sen itsekin. Mä en pelaa räiskintöjä erityisemmin, mutta mä oon pelannut kaikenlaisia simulaatioita. Joo. Niissäkin on usein just niin se, että sun täytyy olla jotenkin hypertietoinen monesta asiasta samaan aikaan. Ja mä huomaan sen myös etenkin nyt, kun mä oon taas lentänyt simulaattorilla. Niin siinä on niinku sellainen, siinä joutuu semmoiseen tietynlaiseen, välillä ehkä jopa vähän epämiellyttävän hypertietoiseen tilaan, että sä kuuntelet koko ajan ja sä katot niinku 7 eri mittaria samaan aikaan ja oot koko ajan silleen, että no, onks kaikki jees, onks kaikki jees, meneekö kaikki hyvin? Juu, ja just semmoisen monia, ja tuli tietysti mieleen vaikka joku StarCraft ja muut tämmöiset niin kuin reaaliaikastrategiat, kun siinä kuitenkin niin kuin kerätään, rakennetaan, tutkitaan, vaikka tiedustellaan, ja sitten sulla on vaikka 2-3 pientä iskujoukkoa, jotka pyörii siellä, ja sitten vihollispelaaja, ihmispelaaja tekee outoja liikkeitä, niin sä koetat miettiä sitä ja hoitaa näitä kaikkia samaaikaisesti, reaaliaikaisesti. Niin kyllä siinä niin kuin sellainen pien rasite tulee aivoon. Ja räiskinnöissä sitten tietysti, kun sä opettelet sitä kenttää, tai sitten sä ehkä jo oppinut sen kentän, niin sitten sä koetat hyödyntää sitä ja koetat sitten samaan aikaan priorisoida. Sä näet vilauksen jossain oviaukossa ja sitten joku tulee kohti jostain katolta tai jostain. Sun pitää siinä niin kuin priorisoida ja reagoida ja miettiä, että granaatti katolle ja voltilla tonne ja sarja tonne oviaukkoon vai, vai mitä ja vai mitä. Niin semmosia, no havainnointia just tämmöstä niinku, se työstää koko ajan. Niin tota, ihan sellainen positiivisen, ettei ole vaan sellainen, että pelat räiskintä, you must be dumb. Niin, no siis sitten on tietysti asioita, joita ei kehitä niin kuin vaikka esimerkiksi sosiaalista viisautta. Joo, joo, ja tosiaan ei se ole yksioikoisesti, että kod-pelaajat on, niillä on suurimmat aivot. Ja itse asiassa aivojen kokohan ei korreloi mitenkään viisauteen. Mutta se on myöskin muitakin, mä olin tosi yllättynyt, kun ihmiset, jotka ajaa normaalisti autoa, niin mä pistin ne Formula 1-pelin rattiin, jossa mä oon ihan kohtuullinen. Niin se oli jotenkin hassua, kun niiltä meni niinku puolet asioista ohi koko ajan, kun ne keskittyi siihen niinku katsomaan, että mihin kohtaan mä seuraavaksi väännän rattia, kun mä oon silleen, että hei sun takapyörät sutii. Ihan koko ajan, että se huomaa, että se, niin kuin ääni kertoo sen ja myöskin toi kun kierrosmittari on tapissa, mutta vaihde ei vaihdu, niin sen niin kuin spinnaat sun takapyörät ja niin kuin melkein kaikki oli sinne, en mä tajunnut mitään. Niin ja se voi olla, että se Formula 1 peli alkaa olla jo, se on niin lähellä sitä oikeaa formulaa, että jos oikeaan formula istuisi ja painaisi tallan pohjaa, niin sehän sutisi ja kiepottaisi siinä. Varsinkin nykyisin, kun tota, luistonesto on kielletty ja niissä on paljon enemmän vääntöä kuin niissä on downforce, niin nehän pitää niinku silleen hyvin varovaisesti ehdottaa, että jos vaikka nyt mentäisiin vähän kovempaa. Mä luin tänään niistä artikkeleita, että ne kulkee ensi vuonna taas kovempaa. Joka vuosi ne menee, kato kun se meni se moottori ja koko paketti säännöt meni silloin vuosi sitten uusiksi, niin nyt kun ne saa viritettyä sitä enemmän ja enemmän, niin ne menee koko ajan kovempaa. Mihin huippuun ne nyt sitten kovimmat menee? 300 ja... Hetkinen, mitä se oli tuolla Monsassahan ne oli, niin se oli jotain 350 ja jotain. Niin ja 3,5 menee, niin. Joo. Pari kuukautta sitten vissiin viimeisin tyyppi kuoli. Joku ei niin nimekäs. Hesarissa oli tänään juttu vaan tuosta... Formula 1:ssä ei kukaan kuollut, mutta... Ferrari-pomosta oli juttu. Siinä oli ylipäätään siitä lajista vaan. Ja se kuoli joku aika sitten se Jules Bianchi, joka oli... Siinä... Bianchi oli se nimi, joo. Se reilu vuosi sitten oli se sen törminki, okay, ja sitten kuoli tota noin tuossa muutama kuukausi sitten siihen törminkiin. Ne on tietysti ikäviä, mutta minulla on edelleen, formulat on se syyllinen pahe. Katsotko sä niitä jostain? Joo. Maksilta siis? En, hyvin saatana. Onko BBC Playeri sitten vai mitä kautta? Mä katson Sky Sportsin kautta. Niillä on Martin Brundle kommentaattorina ja se on mainio tyyppi. Joo. Lähinnä sen takia katson Sky Sportsin kautta. Mutta niin, pelitutkimukset, hyvä, että niissä alkaa olla semmoisia myös vähän niin kuin puolueettomia ja rehellisiä ja semmoisia myös, siis, myös positiivisia tuloksia nostetaan välillä. Joo, ja siis onhan niitä ollut pitkään myöskin, että niin kuin Tetristähän on käytetty jossain vanhan kodeissa jo pitkään silleen, että tämä pitää pään virkeänä. Niin joo, ja hoitovälineenä, totta. Mutta Netflixillä menee vaihtelevasti. Netflix, nehän on tehnyt sarjoja itse asiassa yllättävän paljon jo pitkään. Niillä on niin kuin yllättävän paljon sellaisiakin Netflix Original-sarjoja, joista mä en ole edes ollut tietoinen, kun mä kävin siellä vähän aikaa sitten katsomaan, että no mitäs täällä on, niin sitten oli nämä Netflix Originals, ja siellä on niin kuin 20 sarjaa, ja mä olin silleen, että herranjestas. Dokkareita ne on myöskin tuottanut jo aikaisemmin, mutta nyt ilmeisesti... Täys pitkiä fiktioelokuvia. Joo, että sinänsä se on myös pieni askel, jos ajattelee niin katsojen näkökulmasta, että ne tuottaa itse sarjoja, mutta nyt ne tuottaa myös elokuvan, niin se on sinänsä iso, että ne elokuvayhtiöiden kanssa rupeaa kilpailemaan. Mutta niillä lävähti vaan toissapäivänä, milloin tämmöinen Beast of No Nation Ja eilen ihan loppuillassa rupesin katsoa, että katsoin puoleen välisen, mutta tosi mielenkiintoinen. Ja aihe ei ole mikään helppo, että se on lapsisotilaat Afrikassa. Tai lapsisotilas on päähenkilönä siinä. Mutta tosi hyvin tehty, niin kuin aika monikin niiden sarjoista, niin kuin tuotantoarvot on kohdillaan. Ja mielenkiintoinen aihe, mikä Netflixissä on myöskin, että ne aika hyviä kyllä aiheet poimii. Ja tässä oli myös se tummaihonen, nyt on vaan blackoutin nimessä, mutta tummaihonen miesnäyttelijä, joka näyttelee tuossa semmoista komandanttia. Semmoinen, joka, mikä tämä Idris Elba. Sen takia se jääkin sen nimi, kun se on niin hankala. Tämä miesnäyttelijä, joka on tämmöinen seksisymboli ja ja onko tämä myös maailman nopein mies, jolla on autolla peräyttänyt ennätyksen? Ja tästä on puhuttu, että tämä voisi olla musta ihan James Bond. Onko se britti? On, joo. No sitten se voisi olla. Niin se näyttelee tässä semmoista komandanttia. Näyttelee tosi hyvinkin. Niin se oli myös ihan positiivinen yllätys, että se vetää myös tämmöisiä aiheita ja rooleja. Idris Elba. Mä en itse asiassa koskaan kuullut Idris Elbasta, mutta mä tunnen... Joo, Luther TV-sarjassa ja sitten jossakin Pacific Rimissä ja ynnä muistamisessa action-leffoissa. Pacific Rim mä oon kyllä nähnyt, mutta... Joo, niin niissä pyörinyt. Niin. Mutta joo, Netflix-leffa, tää on niinku tämmönen Beasts of No Nation. Ootko sä kattonut noita original seriesejä? No mä oon nyt tuorempina, joo, siis House of Cards, sehän nyt yksi kuuluisimpia. Hmm. Sitten Narcos, sen mä katsoin ekan seasonin kokonaan. Orange is New Black, 2 seasonia katsoin. Nyt en ole enää mukana. The Fallen ja sitten mikä se yksi dekkarisarja on. Mä suurimman osan fiktiosta imen nykyään Netflixistä. Joo. Ja dokumentit sellainen vaihtelevasti, jotenkin niin kuin eurooppalaiset ja Ylen esittämät dokkarit puhuttelee enemmän kuin nämä jenkkikerranta. Se on vähän totta kyllä. Mä oon kattonut lähinnä Orange is the New Black ja sen seit on sellainen, että mä oon kuullut siitä niin kahden suuntaista, että pitäisi periaatteessa kiinnostaa, että tulee varmaan jossain vaiheessa vilkaistua, mutta mä oon kanssa jäänyt vähän jumiin Orange is the New Blackin 3. tuotantokaudelle, mutta se ei kylläkään johdu siitä, että se jotenkin olisi nihkeä. Mä itse asiassa pidän siitä 3. kaudesta enemmän kuin siitä tokasta. Musta toka oli, no lähinnä mä en tykännyt siinä, kun siinä oli se semmoinen näiden kahden vanhemman naisen valtataistelu. Musta se oli vähän nihkeä juttu. Niin se, kun on jäänyt pois siitä, niin se on musta piristävää. Mutta mä katsoin sen niin putkeen, että mä oon niin kuin silleen, että okei, nyt niin kuin 2,5 kautta Orange is the New Blackia riitti hetkeksi, että mä pidän pienen tauon ja jatkan sitten. Joo, mä hyppäsin siihen, se oli just mielenkiintoinen, kun se ympäristö on semmoinen, ne henkilöt on, ja siinä on niinku se ympäristö, että vankila, siinä on naisia, ja sitten miten niiden ne suhteet ja miten ne kieroilee tai tekee toisen puolesta ja vastaan. Ja ne henkilöt oli hyvin kirjoitettu ja yllättäviä ja tämmöisiä. Joo, ja musta se on, niinku, musta se on siitä mainio, että se niinku sijoittuu vankilaan, ja joo, siinä on rankkojakin aiheita, mutta loppujen lopuksi on kauhean elämän iloinen sarja. On joo, ja ehkä sitten sen takia mä just pikkuhiljaa hyppäsin pois siitä. Okei. Että ehkä mä olisin kaivannut sitten jostain tai semmoista, että se on naispuolinen kylmärinki, The Odds. Se, mä oon just sen myynyt sitä ihmisille silleen, että näin, niin, tää ei ole mikään silleen niin kuin The Odds naisten vankilassa, että se nimenomaan on se, mitä mä en missään nimessä olisi. Joo, sitä se ei olekaan, ja sinänsä se on piristävä, että se onkin omanlaisessa. Mutta sitten tyyli, kun tuli tämä Narcos, niin mä jäin heti koukkuun. Se sitä Escobarin elämää, ihan niin oikeita vaiheita, sivua aika hyvinkin. Ja sitten se on kuitenkin siis fiktio. Että se maailma on sellainen, että se on niin kuin, tässä on tästä maailmasta. Ja se on hyvin, hyvin jyrkkä ja väkivaltainen välillä ja synkkä. Ja sitten kuitenkin, kun se on niin lähellä todellisuutta, vaikka se on historia jo, mutta silti, niin se on se koukutti tosi nopeasti, ihan kuin kokaiini olisi vetänyt. Mutta siitä tulikin season 2, joskus ne jo lähetti mainoksen, että season 2 kyllä tulee. Mutta joo, myöskin niin, ensi-ilta-leffoja. Leffaa pukkaa ja sitten ja myös leffa ensi-iltoja, että ne ei niinku laahaa muiden perässä. Tämä Crouching Tiger, Hidden Dragon. The Green Legend. Niin. Joo. Hiipivä tiikeri piileskelevä lohikäärme, mikä oli hittileffa, en mä muista, 2000 ja risat. Niin siitä tuli nyt kakkonen. Kung fua pukkaa. Niin se tulee ensi ilta IMAX-teatterissa sekä Netflixissä. Niin, että se ei saa kuitenkaan ihan perus normaalia teatteria. Ei. Joo. No se varmaan selittää, miksi se on myös tota... Mutta se on ihan, mä oon nähnyt sen ekan, joskin siitä on niin kauan aikaa sitten, että mä en muista siitä mitään. Se oli Ang Lee, ja siellä oli ihan kauniit musiikit ja kaunista kungfua, kun ne hyppi jossain siellä puissa. Että se on tosiaan niin yliluonnollista semmoista kikkailua, mutta... Niin, mutta se on ihan mainiota, että... Se oli ihan tunnelmallista. Se on mainiota, että Michelle Yeoh on edelleen tuossa, koska vähän ikääntyvien naisien harvoin päästetään olemaan actionissa, niin... Se on mainiota, että Michelle Yeoh on muutenkin mainio. Mä oon nähnyt sen ekan leffan, tai ekoja leffoja, Yes Madam, joka on ihan mahtava. Okei. Okay. Se on riemukkaan pöli. Se on Hong Kong action film. Joo, ja kyllä mäkin varmaan Jackie Chanin leffassa se on varmaan pyörinyt. Ja missäkään muissa. No mut kuitenkin... Niin, pitkän linjan Kung Fu Lady. Kyllä, joo. Tämä Crouching Tiger 2, niin jossakin olisi luki, että se olisi tullut jo tämän vuoden elokuussa. Mutta sitten mä surfasin, niin siis sitä ei ole julkaistu. Netflixissä sen voi niinku tiputtaa omalle listalle, ja sitten kun se julkaistaan, niin sitten se avautuu sulle. Mutta viimeisin julkaisu nyt on ollut, että ensi vuoden helmikuu 8. 2016. Joo, tietysti se vähän vaikuttaa, että on niin kuin... kuvaajan ensimmäinen elokuva, tai siis kuvaajana tunnetun tyypin ensimmäinen ohjaus. Mm. Se on vähän silleen... Ja sitten se ei ole saanut edes laajaa teatterilevitystä, niin voi olla... Niin, nämä sinänsä kuulostaa huonolta entiltä, että kuvaaja rupeaa ohjaamaan, tai siis se olisi jossakin tapauksessa onkin hyvä, mutta sitten vielä, että jos ensi ilta siirretään, niin se kuulostaa, että onko niillä ongelmia editissä, että ne ei oikein huomaa, että nyt tuli pökälle, mitäs tehdään? Paniikki. Mutta Netflixistä vielä, niin kasvu on hidastunut, tai se on odotuksia pienempi, ja osake on laskussa sen takia, että Netflixillä on vähän silleen, niillä on koko ajan tuntuu olevan vähän, ne on koko ajan silleen veitsenterällä, että meneekö tarpeeksi hyvin. Mutta sitten musta tuntuu, että ne ei kauheasti anna sen häiritä itseään, että ne kuitenkin koko ajan panostaa asioihin ja tekee originaalituotantoja, ja sitten niinku, nämä Netflixin originaalisarjat pääosin, niin ne on tällä hetkellä taitaa olla ihan niin kuin kaikista televisiotuotannoista yksiä kriittisesti arvostetuimpia. Joo, ja mä luulen, että yksi on, kun ne hakee aika, että on se myös vähän niin kuin vanhaa, mutta sitten ne hakee niin kuin aika rohkeasti uutta. Että ei ne, tosiaan ensimmäinen leffakin, jos jossakin on aihe on lapsisotilaat, että jos sellainen, että tehdään ihme neloset vitonen, lähdetään tekemään supersankarileffoja, mitä nyt tulee... 2 kuukauden välein. Joo, ja itse asiassa luin sen Orange is the New Blackin luojan haastattelun, niin se oli, ne yritti myydä sitä ensin ihan perinteille CV-tuotantoyhtiöille, ja nehän sai pakit ihan koko paikasta, koska ketä nyt kiinnostaa jotkut kurtuset naiset jossain vankilassa, koska naisethan ei kiinnosta koskaan ketään, eikä niistä voi saada mielenkiintoisia henkilöhahmoja. Mikä siis on Jenkeissä... tekemättä siitä sen kummempaa edes niin kuin tällaista social justice-juttua, niin se vaan niin kuin Jenkeissä viihdeteollisuudessa on ihan selkeä, että on ollut aika paljonkin tuottajia, joille on sanottu niin kuin suoraan, että joo, että me rahoitetaan tämä sun leffa, jos vaihtaa päähenkilön naisesta mieheksi, koska ei kukaan mene katsoa leffaa, jossa on nainen pääosassa. Itse asiassa taisi toi Emily Blunt sanoi yhdessä haastattelussa, mä katsoin, missäkään se oli? Se taas olen tässä uudessa Stephen Colbertin Late Night Showssa. Onko se Tonight? Eikö se ole Late Night se CBS? Colbertin haastattelu, toi Emily Blunt oli siinä, ja sitä uudesta Sicario-elokuvasta. Blunt on siinä pääosissa, tai yksi pääosa esittäjä. Niin Blunt oli se sanonut itsekin, että siis ohjaajalle vai tuottajalle vai kenelle on just sanottu, että ottakaa tämä naispääosa, vaihtakaa se mieheksi, niin saatte 2 miljoonaa lisää budjettia. Yeah. Että voi tehdä enemmän actionia. ne oli vaan sanonut, että ei, tämä ei ole semmoinen elokuva. Että... Ja ne oli sentään kuitenkin saanut jonkun rahoituksen, aika monet projektit loppuu siihen. Joo, ja se on ihan tyylikäs elokuva. Se on kanssa, suosittelen, Sicario. Joo, se on vaan, se on harmillista, että menee noin, mutta sitten on hyvä, että tässä ainakin Orangein tapauksessa, niin että tuli sitten, löytyi sitten... Mutta jos Netflix ei, jos niinku huippu on nähty jo, sitäkö sä sanoo, kun kasvu on niinku alkaa hidastua ja osakekin, että alkaako se asettua, että se on niinku tämän niin. kokoinen firma. Niin, kun sehän siinä on, että toi justiinsa pörssissä on just se ärsyttävä puoli, että kun siellä odotetaan jatkuvaa kasvua ja sen ne saa 800 000 uutta tilaajaa on niinku tappio. Sehän on oikein järjetöntä. Juu. Ilman, koska mennään yhdestä talouskriisistä toiseen, kun odotus on sitä, että kaikki kasvaa loputtomasti. Tämä nyt ei ollut mikään kauhean uusi ja vallankumouksellinen ajatus, tätä kyllä puhuu monetkin taloustietäjät. Mutta se on jotenkin, ja siis ne sano sitä, että yksi syy, miksi niitä on tippunut, on se, että Jenkeissä siirrytään nyt sirukortteihin. Ja se tarkoittaa sitä, että ihmisten luottokortit on menossa kovaa vauhtia uusiksi, niin ne ei ole välttämättä päivittänyt niitä, mutta sijoittajat ei ole ottanut tätä ihan vakavissaan tätä selitystä. Musta kuulostaa taas kauhean loogiselta, että niin, kyllä mulla on aina tipahtanut muutama palvelu pois, kun mulla on mennyt luottokortin numero uusiksi, koska tulee jotain, jota on silleen, no en mä jaksa uusia tätä. Ei tämä nyt ollut niin ihmeellinen juttu. Ja siellähän ne on siirtymässä nyt tähän huippumoderniin systeemiin, eli siru ja allekirjoitus, mikä meillä poistui hyvin pitkälti jo mitä 5 vuotta sitten. Oh jee. Mä käytin lähimaksua ekan kerran. Mulla ei ole semmoista korttia vieläkin. Joo, no meillä pankki lähetti, ja sitten nämä lähikauppojen päättäjät on ollut pitkään semmoisia, mutta viime viikolla ne vasta avasi ne. Okay. Ja sitten siinä muuttui semmoinen, siinä kyljessä on se symboli, mutta sitten siinä ihan näytössä. Niin siellä on, se symboli on niinku päällä. Siellä näkyy se lähimaksusymboli. Hain 2 litraa maitoa, jos katsoin hetki, niin tuossa on toi symboli. Niin kysyin, että toimiks tää, ja läppäsin siihen, niin sehän kuittaa se. Maksu meni. Noniin. Ja nyt mä pidän entistä tarkemmin niin mun kortteja kiinni siinä mun Secretin suljetussa alumiiniboksissa, koska se lähimaksu toimi niin hyvin ja sellainen kevyellä kosketuksella. Ettei vahingossa maksele muiden ostoksia, kävelee kassan ohi. Ping, ping. Onko se, jos sen tekee niin, niin missä vaiheessa sä valitset vaikka sen, että meneekö se luotolle vai pankille? Vai meneekö se automaattisesti luotolle? Toi, millä mä maksoin, on elektron, että se menee suoraan tililtä. Okei, niin sitten. Tietysti jos on elektron, niin. Se on, kun mulla on pankki tai niinku semmoinen credit debit kardi, niin. Sen pitää aina valita se nimen. Joo, mulla on 2, että mulla elektronista on myös credit debit. Credit debit on ilmeisesti tulossa nyt se lähimaksuversio. Okei, ehkä sen takia mulla ei ole semmoista, koska jos ne suosio. Joo. Mutta jos Juhan kortti maksaa automaattisesti, niin Teslat ajaa melkein automaattisesti ja... Ei tarvitse ostaa edes uutta Teslaa, vaan se, mikä sulla on autotallissa, niin se riittää. Sun täytyy vaan päivittää se. Firmis. Ja firmis uusiksi, niin sehän... No, ei se vieläkään ajele ihan itekseen, mutta se ajelee paljon enemmän itekseen. Joo, en mä tiennyt, että Tesla kehittää tätäkin, mutta why not? Ei mä luulen, että ne ei ole kertonutkaan kenellekään. Ne on vaan silleen, että joo. Mutta sitten ei sit jännä, että ne... olemassa olevia autoja. Mä oletin, että tämmöiset automaattiajot ja muut tarvitsisi aika paljon antureita ja tutkia ja muita siellä. Oli jo niissä autoissa. Okei. Okay. Eli taidaan vaan ylläri, nyt se toimii. Niin ja siis ne on käytänyt kyllä niitä antureita ja tutkia ja muut, mutta ne on niinku antanut sulle informaatiota sen sijaan, että se on niinku käyttänyt sitä aivan suoraan itse. Joo. Niin se on niinku, siis se, mitä aluksi näin itsekin jotain videopätkiä, jossa tyypit niinku vaan pitelee käsiä puuskassa sylissä ja on silleen, että joo, että ei mun tarvitse tehdä mitään, mutta tämä artikkeli, mihin linkitetään, niin sekin selittää, että ei se ihan niin. Joo, ja siis Mersu oli kanssa, on jo julkaissut joitakin malleja, mistä tämä on, mutta nekin jotenkin pesen kädet siitä, että meillä ei sitten ole vastuu, että jos sä ajat ojaa tämän automaatin kanssa. Ja tämä on niinku sellainen edistynyt cruise control, että se, niin kuin, se käyttää niitä kaikkia mahdollisia työkaluja, mitä sillä on, niin tekemään asioita enemmän itse, mutta se ei vielä niin kuin, se edelleen olettaa sen, että sä menet suoraan. Elikkä siis periaatteessa se vaatii, että se ihminen vahtii sitä, että sä et voi pistää. Joo, ja että myöskin käytännössä sun täytyy ohjata sitä itse silleen, että sä et voi kertoa sille, että mennään tonne. Niin, niin. Että ei voi sanoa Tesla go home ja sitten avaamaan läppäriä. Ja joo, Tesla does what? PC does what? Tesla does what? Joo, ja se niin kuin se on niin kuin se, että jos sä menet suoraan, niin sä voit kiinnittää vähemmän huomiota siihen, mitä sä oot tekemässä. Ei tietenkään niin, mutta tota, että se kaistanvaihdot se tekee automaattisesti, jos sä näytät vilkkua, että nyt voisi vaihtaa kaistaa. Mutta jos sä tuut risteykseen ja sä haluat kääntyä, niin sit se ei hiffaa niin sitä, vaan sun täytyy kääntää se auto itse. Ehkä se olisi pitkän matkan cruise-ajalle, joka ajaa motaria niin kuin tuntikaupalla. Niin. Siis sitähän ne on tehnyt jo aikaisemmin. Se niiden cruise control on sellainen, että se, niin kuin, että se pitää vakioetäisyyden siihen edessä kulkevaan, ja se sitten hidastaa ja kiihdyttää ja myös pysähtyy sen mukaan, että mitä se edessä oleva auto tekee. Että jos sä tuut risteykseen, niin se hiffaa, että toi edessä oleva pysähtyy, sit se pysähtyy sen taakse, ja sit kun se edessä oleva lähtee taas kulkemaan, niin sit se lähtee painamaan sen perässä. Joskin siinäkin kohtaa sulla on se vastuu, että jos valo vaihtuu siinä välissä, niin sun itse täytyy pysäyttää se, että joo, et lähde muuten sen perään just nyt. Aivan. Eli periaatteessa jos joku kävisi vaikka Turusta käsin Helsingissä töissä joka päivä, niin tämmöinen olisi sitten aika unelmaväline siihen, kun pitkää motaria yli tunti, puolitoista tuntia, niin suuntaansa, niin tuommoinen voisi auttaa siinä, mutta ei tosiaan täysin yksin vielä. Joo, täytyy odottaa vielä googlaa, mutta oli toi kyllä ihan huima, kun näki niitä jotain videoita, että kyllä mä tuohon luotan enemmän kuin siihen kuskiin, varsinkin jos se on sellainen, että wow, kato, tämä vaihtaa kaistaa itsekseen. Joo, ja niitä sitten on semmoisia kuskeja, en tiedä kuinka paljon Suomessa, mutta kuitenkin, että ne lähettää tekstiviestejä niin samalla kun ajelee ja niin edespäin. Mut siinä on meidän Teslalle. Joo, siinä oli meidän uutiset, herra jästä. Kylläpä on nopea jakso, kun ei ole Erkkaa paikalla. No niin. Suosituksia sulla oli Sikarion mainittu. Tuossa tuli puheen, niin mä laitoin sen, että palkkamurhaaja eli sikario. Joo, mulla on kokeiltu. Mä oon tehnyt videonkin siitä jo, että jos haluaa käydä vilkaisemassa, niin Pii Anttonen tuolla YouTubessa, mutta testasin Captain Sim Boeing 757 mallinnusta. Ja mä sain sen arvostelukappaleena, ja yksi syy, miksi mä sain sen, on se, että mä puhun siitä puhujien kulmassa, niin nyt on tässä, että siis äänet ja visuaalinen puoli oikein hyviä, mutta se on ihan painajainen kontrolloida, koska siinä on niin kuin samassa paneelissa täysin samanlaiset napit toimii erilaisella logiikalla, niin kuin käyttölogiikalla, että sulla on niin kuin nappi, jota sen niin kuin semmoinen pyöritettävä nappi, niin se toimii hirren rullalla niin kuin tosi hyvin, mutta sitten se vieressä oleva ei toimikaan hirren rullalla, vaan sun täytyy painaa niin kuin joko sen napin vasemmalta tai oikealta puolelta. Ja sitten sen vieressä oleva nappi ei toimi kummallakaan niillä tavalla, vaan sun täytyy niin kuin tuolla oikeanpuoleisella napilla sä pyörität sitä ylöspäin ja tuolla vasemmalla napilla sä pyörität sitä alaspäin. Ja sitten sen vieressä on toinen nappi, joka ei toimi silleenkään, vaan sun täytyy niin kuin klikata siihen kohtaan, missä kohtaa sä haluat sen napin olevan. Ja sitten sen vieressä on nappi, joka ei toimi silläkään tavalla, vaan sen sun täytyy rullata hiirellä siinä näytössä, ei sitä itse nappia. Saisiko tämän toimimaan siellä Steam-kontrollerilla? Peukaloilla. Mä luulen, että lentosimulaattorit ei ole millekään kontrollerille kauhean hyvä. Niin kuin oikeasti simulaattorit. Mutta se on sääli sinänsä, koska muuten ihan pätevä. Ja mua ihmetyttää, että miten tämä edes on niinku onnistuttu sössimään tälleen, koska nyt puhutaan vaan siitä, että miten käytetään yksiä nappeja. Sitten kun se koneen lentäminen on sitä, että sä yrität muistella, miten joku nappi toimii, niin se ei ole. Ja se olisi ihan okei, jos niinku kaikissa niissä on vähän käyttölogiikan eroa just niissä silleen, että miten tämä lisäosa mallinnus, mikä tässä on se käyttölogiikka, että se on joku noista äsken mainituista. Mutta sitten, että se on niinku johdonmukainen koko lisäosan laajuisesti, niin se on ihan okei, se on ymmärrettävää, että jollakin on, jotkut suosii jotain mallia, jotkut suosii jotain toista mallia, se on fine. Se on vähän sama kuin, että GTA:ssa varastatko sä auton E:llä vai F:llä. Se vaihtelee vähän GTA:sta toiseen. Mutta joo, toi oli jotenkin ihan häkellyttävä, joten se on vähän silleen, että jos se on ainoa lisäosakone, jolla lentää, niin sit se on varmaan ihan fine, koska siihen tottuu. Ja ne oppii muistamaan. Mutta jos lentää useammallakin, niin ei niitä opi. Varsinkaan niin kuin yhden lennon aikana. Kun mä lensin siellä testilennon, niin mä meinasin rysäyttää maahan parinkin otteeseen. Ihan sen takia, että se rupesi se toimi eri logiikalla joku nappi, mitä mä odotin, ja sitten se pyörikin väärään suuntaan. Niin. Tietenkin tuommoisessa tilanteessa, kun laskeutuu ja muuta, niin on monta toimintaa samaan aikaisesti, mitä pitää suorittaa. Niin, nehän ne just on, että se on just se hypertietoisuuskin, niin se on niihin, että sitten jos sä kruisailet 4 tuntia yhteen suuntaan, niin ei siinä sitten ole. Sitten siinä voi lueskella Wikipediaa ja katsoa YouTubea samalla niin kuin mä teenkin, mutta ne on justiin se nousut, laskut ja muut sellaiset kriittiset lentovaiheet, niin ne on tuollaisia montaa asiaa, jos täytyy tehdä ja monitoroida samaan aikaan, niin sitten jos se on sama. Ja sitten siinä on vielä se, että se on, että jotkut niistä ei pelkästään ollut toimimatta kunnolla, jos sä käytät niitä väärin, vaan ne bugas, jos sä käytät niitä väärin. En niin kuin, jos sä tuut hiiren rullalla, pyöräytät sitä jompaan kumpaan suuntaan, millä logiikalla osa niistä napeista toimii. Mutta tämä nappi ei toiminutkaan, niin se niinku jumittu ja se rupesi pyörimään holtittomasti siihen suuntaan, että se niinku pyöri ympäri vaan se nappi. Ja sitten se on silleen, että joo, tämä ei ollut ihan kiva juttu, että just ennen laskeutumista mun autopilotti vetä se tehot nollille sen takia, koska tämä nappi juuttu. Niin joo. Et ikävä kyllä, en voi antaa sille valtavaa suositusta, mutta lupasin arvostella sen, niin se on nyt arvosteltu. Testattu on. Kyllä. Kehitykseen vaan, jatkokehitykseen. Joo, ja siis se on aika vanha, että Captain Sim-mallinnukset yleensä on laadukkaita ja muita, että tämä oli poikkeussääntö, ja mulla on testauksessa niitä muitakin, joten katsotaan, pärjääkö jotkut muut paremmin. Mutta se on sitten siinä. Kiitän Juhaa. Kiitos. Löytääkö sua jostain internetistä, mihin ihmiset pitäisi ajaa? En mä käytä muista. Okei, hyvä. Tarviiko me käsitellä? Ei me vissiin ole mitään kysymyksiä tai palautteitakaan. En mä tiedä, mä oon katsonut. En mä tässä ohjelmassa ole ollut pitkään aikaa. Ei tullut paljon mitään palautteessa, vaan joo. Kuumin Microsoft-laite oli Xbox One, HoloLens, Lumia 50 ja 50 XL, Surface Book, kaikki tasoissa. Ok. Et tullut laittanut tuohon kuitenkaan no, mikä se nyt on, sen liikkeen tunnistussysteemi? Kinect. Kinect, ei ollut laittanut. Kinect on kyllä se vähän, mitä on käyttänyt, mitä on katsonut sivusta ja mitä on kuullut, niin se on kyllä aika susi. Joo, vähän taitaa olla, että ne on haudannut sitä. Fruit Ninjat on hauska tosiaan tuolla vanhallakin Kinectillä, mutta siinäpä se. Joo, ja se mitä mä oon katsonut, että kun tutulla on Kinecti, molemmat Kinectit itse asiassa, ja sit kun se niinku demoo jotain peliä, että kato, että tämä on hauska, niin jopa se peli saattaa joskus toimia ihan kohtuullisesti, mutta sitten ne on aina valikot, on sellaista tuskaa, että mä oon silleen, että ei saatana. Tekee pahaa kattoa vierestä. Niin, jos saman asian voi tehdä pienellä peukalon liikkeellä tai sormella, tai sitten, että huitaisee koko käden niin kuin metrin. Niin, ja sitten kun se ei toimi, kun se ei tunnista sitä, ja sitten niin se tappelee koko ajan sitä valikkoa vastaan. Totta. Ja sitten niin kuin kaikki nämä, miten ne niin kuin implementoisi tämän johonkin räiskintäpeleihin tai rallipeleihin, niin kaikki nämä, niin kuin mun mielestä näkin, että ne ideat on niin kuin jo kuolleena syntyneitä. Yksi oli joku, että Tom Clancy johonkin Rainbow Six-sarjaan johonkin, niin olisi saanut jotain, että kun Kinectillä huojut itse ja kääntelet vähän kroppaas, niin sitten se näkymä niin kuin ikään kuin kääntää sen pelaajahahmo päätä tai katsoo nurkan takaa tai muuta, niin ne oli heti sellaisia jaha. Mutta eihän se toimi, koska sitten sä et katso ruutua. Joo, joo, ja sitten semmoinen ylimääräinen woblaus siinä pelatessa, niin se näytti jo niin dorkalta ideolta. Se oli ehkä koomisin se Steel Battalion Kinect, kun Steel Battalion oli tämä mekkipeli, missä tuli Pleikkari ykkösellä siinä ekassa osassa, siinä tuli se helvetinmoinen ohjain mukana, missä oli kaksi joystickia, mitä satana erilaista nappia ja muuta. Okay. Sitten keksi, että sä tarvitse tollaista, vaan tämä Kinecti. Koomista katsoa, kun jengi yrittää pelata sitä ja se tekee ihan mitä sattuu. Mutta joo, Puhujankulma löytyy osoitteesta puhujankulma.com, minut löytää osoitteesta podcast.tv ja sitten tosiaan YouTubessa on P. Anttonen, siellä on lentosimulaattorivideoita ja siellä on muita pelivideoita ja siellä on Piin mässyperjantai, jossa syödään karkkia. Karkin syöminen on keskimäärin ihan kivaa. Ja mitä sitten puhujankulma on puhujankulma, Google Plus, Facebook, Twitter ja sitten tämmöinen podcast. Joten joo. Siinä kaikki tältä erää lyhyin jakso ikinä. Tosin sanon paras jakso ikinä.